وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة vivyo hivyo alipokuwa mtume صلى الله عليه وسلم مكة وكان يصلي alikuwa akisali wa yad'u akiomba dua akiwa ile sehemu inaitwa hijri kwenye hijri pale kwenye Kaaba kuna hijr وكان يصلي ويدعو alikuwa akisali huko akiomba dua akiwa sehemu hii kwenye hijr yupo hapa ndani hapa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hijr kwenye dua yake akawa anasema ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman akapita Abu Jahal Amr ibn Hisham huyo atukataza tusiombe waungu wengine ana wawili huyo Allah na Rahman akaenda kwa wenzake jamani Muhammad atukataza tusimuombe tusiabudu zaidi ya Mola mmoja mimi nimemsikia kwa masikio yangu anawaomba waungu wake wawili anamuomba Allah anamuomba na Mungu wake Rahman na Rahman tumjuae ni ule wa Yamama kule Yamama anapotokea Musailima al-Kadhdhab na yeye Musailima yule aliyedai unabii katika majina aliyokuwa akijiita alikuwa akijiita Ar-Rahman ya'budu ilayhain ana waabudu waungu wawili Muhammad fa anzala Allahu ta'ala Allah akateremsha aya qul ud'u Allah sema Muhammad muombeeni Allah kwa jina lake la Allah awid'u Ar-Rahmana au muombeeni Allah kwa jina lake Rahmani ayyamma tad'u lolote katika hayo mtakayomuomba falahu al-asma'ul husna eleweni kwamba ni yake yeye tu majina yote yaliokuwa mazuri fa asma'ul lahi kathira majina ya Allah ni mengi wa ta'addudul asma' na kuwa mengi majina la yadullu ala ta'addudil musamma si dalili juu ya kuwa wengi wale walioitwa kama walivyofahamu kina Abu Jahal wa inma yadullu ala 'azamati hadha al-musamma bali hujulisha juu ya utukufu alionao huyu aliyeitwa majina mengi haya alladhi ta'addadat asma'u ambaye majina yake yamekuwa mengi dalili juu ya ukubwa wake na utukufu wake subhanahu wa ta'ala fashahid kwa hiyo mahallu shahid katika haya anna almushrikina yunkiruna asma' Allah ni kwamba washirikina wanayapinga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala faman nafa asma' Allah hivyo yeyote atakayeyapinga majina ya Allah min alfiraq dhalla katika mapote yaliyopotea kaljahamia kama vile jahamia au nafa maaniha au akawa amekanusha maana ya majina hayo wa athbata alfadhaha akawa amethibitisha lafudhi lafudhi ya majina hayo kwa Rahman kakubali lakini kwamba kuna rahma akakataa kalmu'tazila kama vile mu'tazila au nafa baadhi ya sifat au akakanusha baadhi ya sifa wa athbata baadhiha na akathibitisha baadhi yake kalashaira kama walivyofanya ashaira muna hapa ashaira wana jarima ya kwamba wamekataa baadhi ya sifa za Allah kuna wakati tungelizitaja zile walizozikataa na wakakubali baadhi ya sifa za Allah ashaira hao alafu atokea kule Zanzibar Uthman Maalimu anawainua al-ashaira anazungumza kwa kuwasifia na kuwaponda ahlu sunnah wal jamaa kina al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi anawasifu al-ashaira tumeona hapa kwamba ashaira wana jarima kwenye Uislamu wana jarima lao waliokuwa nalo kwamba wanazikataa baadhi ya sifa za Allah yawaje hali ya muislamu akataae baadhi ya sifa za Allah ambazo kajisifia mwenyewe kwenye Qur'an au kasifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaje muislamu huyo na ikuonesha kwamba hana maarifa Uthmani Maalim hana maarifa qas min al-qisas hatib layl muokota kuni usiku anayeshika majongoo na kitakadha takataka zote abeba tu anabeba kila ma habba wa dabba haya kwa sauti yake sauti yake anawainua ashaira, anawatukuza ashaira. Na ashaira si katika ahlu sunnah wal jamaa, na wala asighurike ambaye anasema kwamba mashafi wana ashaira wala ashariya. Ushafii na ashaira vitu viwili tofauti. Shafi hakuwa katika ashaira, itikadi yake alimamu shafii hakuwa katika ashaira, itikadi alimamu shafii katika ahlu sunnah wal jamaa, na vitabu vyake viko wazi katika hilo, na yale yaliyoandikwa na wanafunzi wake kina alimamu al-Muzani, kina Yunus ibn Abd al-A'la na wengineo, ni shahid juu ya yale waliyonukuu kutoka kwa alimamu Shafi. Hafahamu akida ya ashariya. Kwa hiyo hakuna kwamba al-ashari ash-shafi'i, hakuna mambo hayo. Shafi ni katika ahlu sunna wal jamaa. Halifahamu hili Uthman Maalim, amesimama mbele za watu, yuwazi'u jahalahu yamnatan wa yasra, amwaga ujinga wake kulia na kushoto. Alhamdulillah, shekhe wetu Abu Yahya Hamad Nasir hafidhahu Allah ta'ala amempa nasib, amempa nasib kiasi kidogo, na wakamfanyia tahdid kwamba ukijaribu kuyajibu haya basi ni ugomvi huu usiokuwa na sulhu. Hafidhahu Allah ta'ala baraka fi wa saddada ala alhaqi khuta. Hivi ndivyo wanavyotakiwa ahlu sunna, na atachapwa. Watu walikuwa wakimtamani muda mrefu, sasa amejiingiza mwenyewe katika mitego ya watu, asubiri kiyama chake. Wallahu almusta'an. Anasema au nafa ba'd as-sifat wa athbata ba'daha kal ash'ariyah fa innahu yakunu warithan li ahli al-jahiliyah. Unaona, atakuwa huyo amewarithi watu wa jahiliya, kawarithi kina Abu Jahal na kina Abu Lahabi na kina Uqba bin Abi Mu'ayt na kina Umayya bin Khalaf. Ashaira miongoni mwa hao kadhalik. Eh, na wainua ashaira na mkonda Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Al-Albani Shaykhuna al-Imam Hasanat al-Ayyam Mufti diyari Sham bal alim diyari al-Islam Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Katika misingi ya ashaira ambao sidhani kama anaifahamu Uthman Maalim, katika misingi yao, katika aqida, tu'radu as-sam'iyyat, tu'radu as-sam'iyyat ala al-aql, fama wafaqa minha عقل المتكلم من الأشاعرة وغيرهم قبله وما خالفه تركه أو أوله أو حرفه تأويلا أو عطله تفويضا كما هذا لو يسمها. السمعيات الآيات والأحاديث، آية حديث zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ashaira, wanazipima kwenye akili zao kwanza, zaingia akilini au la. Zikiingia kwenye akili wakazikubali, zachukuliwa, na zile ambazo zitakhalifiana na akili, basi huyu mutakallim katika ashaira harrafahu ta'wilan. Sifa hiyo anaifanyia ta'wili, anaikengeusha kwa kuifanyia ta'wili. Ndio yale tuliyosema, kullu nassin awhama tashbiha awilhu au attalahu tafwidan au anaikataa jumla, eti kwa kusema kwamba twairudisha ilmu yake kwa Allah, Allahu a'lam. Hiki ndio kipimo chao mbele ya sifa za Allah, wanatumia akili yao. Ashaira hawa wanainuliwa kweli, wakawa juu mbele Uthman Maalim, hawa wako juu kuliko ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun. Nasema kwamba amechezea, amevuka mstari mwekundu. Uthman Maalim amevuka mstari mwekundu, namwonea huruma. kiyama kitamshukia.